Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Już środa, pierwszy dzień maja. Minęła północ. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. 15 lat Polski w Unii Europejskiej. Rocznicę hucznie świętowano na Narodowym. Bruksela z niepokojem obserwuje rozwój wydarzeń w Wenezueli. Z początkiem majówki na wodach Warmii i Mazur pojawiły się policyjne patrole. Na początek historyczna data. Dokładnie 15 lat temu, 1 maja 2004 roku, Polska wraz z 9 innymi krajami dołączyła do Unii Europejskiej. Prezydent Andrzej Duda w wieczornym orędziu podkreślił, że było to wynikiem starań i suwerennej decyzji narodu. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że członkostwo w Unii Europejskiej zmieniło na lepsze wiele dziedzin naszego życia. Stało się dla nas wyzwaniem, ale i przyniosło nam liczne korzyści. Otwarcie granic dało Polakom nowe możliwości. Wiele polskich firm odniosło sukces w Europie, a Polska zmieniła się dzięki dobrze wykorzystanym środkom unijnym. Andrzej Duda zaznaczył, że tych osiągnięć nie byłoby, gdyby nie wspólny wysiłek i ciężka praca Polaków. Prezydent mówił też, że po latach izolacji za żelazną kurtyną jesteśmy częścią wielkiej europejskiej wspólnoty. Bierzemy odpowiedzialność za jej kształt i jej przyszłość. Jesteśmy liderem inicjatywy Trójmorza, której celem jest gospodarczy sukces Europy Środkowej. Działamy w Grupie Wyszehradzkiej. Współpracujemy ze wszystkimi państwami Europy. Prezydent dodał, że miejsce Polski pozostaje w europejskiej wspólnocie. Wyraził również przekonanie, że idea europejska, czerpiąca ze swoich źródeł i wspólnej tożsamości państw członkowskich, pozostaje aktualna. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Dziesiątki osób świętowały rocznicę na koncercie Gramy dla Europy, który właśnie zakończył się na Stadionie Narodowym. 15 lat temu byłam na Placu Piłsudskiego i świętowałam nasze wejście. Przez pewien czas mieszkałam za granicą się urodziły moje dzieci. Ja wróciłam. Ale dzięki temu wejściu do Unii mogliśmy tam spędzić jakiś czas i po prostu żyć. Mogę świętować teraz w Polsce. To, że jesteśmy w Unii Europejskiej, jest naprawdę fajne. Czuję taką wspólnotę. No właściwie to urodziłam się za granicą, a w Polsce jest najlepiej. No specjalnie przyjechałem z Danii. No. So, ja była i Danmark, była i Polen. Co to znaczy? Że jestem zadowolony, że mieszkam w Danii i w Polsce, bo mieszkam w dwóch miejscach. Nadal jestem Polakiem. Retransmisja fragmentów tego koncertu w Radiowej Jedynce dziś, tuż po godzinie 20. W ramach obchodów rocznicowych wieczorem w Teatrze Wielkim Operze Narodowej koncert Symfonia Europejska. Szefowa unijnej dyplomacji wzywa do jak najdalej posuniętej powściągliwości w Wenezueli. W wydanym oświadczeniu Federica Mogherini poinformowała, że Unia Europejska śledzi ostatnie wydarzenia w tym kraju. Powtarzamy, że drogą wyjścia z kryzysów, z którymi zmaga się państwo, może być tylko droga polityczna, pokojowa i demokratyczna, przekazała szefowa unijnej dyplomacji. W centrum stolicy Wenezueli Caracas trwają starcia między funkcjonariuszami sił bezpieczeństwa a uczestnikami demonstracji, którzy wspierają lidera opozycji Juana Guaido. Demonstranci rzucają w policjantów i żołnierzy kamieniami, ci odpowiadają gazem łzawiącym. Pojawiły się też wozy opancerzone. Z nieoficjalnych informacji wynika, że są ranni. Juan Guaido wezwał ludzi, by pozostali na ulicach. Na dziś zapowiedział wielką demonstrację przeciwko rządom Nicolasa Maduro. Regionalny dyrektor ochrony środowiska w Poznaniu uchylił decyzję określającą warunki prowadzenia budowy zamku w Stobnicy w Puszczy Noteckiej. Nie oznacza to jednak wstrzymania budowy, bo postanowienie to nie jest prawomocne. Regionalny dyrektor uznał, że inwestor musi mieć decyzję środowiskową, która określi wpływ powstającego obiektu na otoczenie. Sprzeciwił się też prowadzeniu inwestycji. Ten wątek bada też prokuratura. Sprawdzamy, czy budowa była prowadzona w sposób zagrażający środowisku, mówi prokurator Michał Smetkowski. Jak również te postępowania administracyjne prowadzone w związku z budową były przeprowadzone w sposób prawidłowy. W tej sprawie zebraliśmy wszystkie niezbędne dokumenty, przesłuchano szereg świadków. W tej chwili czekamy na opinię trzech powołanych biegłych z zakresu architektury, geodezji i ochrony środowiska. Po uzyskaniu tych opinii będzie podjęta decyzja co do dalszego toku postępowania. Opinie biegłych mają być gotowe w przyszłym miesiącu. Patrole policji pojawiły się na wodach Warmii i Mazur. Do końca sezonu letniego będą dbać o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą. Na terenie garnizonu warmińsko-mazurskiego służbę pełni 54 policjantów. Zostali oni przeszkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej. Mają też specjalistów specjalistyczne uprawnienia ratowników wodnych. Policjanci mają do dyspozycji 34 łodzie motorowe, w tym 5 nowych. W ubiegłym roku policyjni wodniacy skontrolowali ponad 1500 kąpielisk. Interweniowali blisko 600 razy. Zatrzymali 17 nietrzeźwych sterników łodzi motorowych oraz 27 osób będących pod wpływem alkoholu, korzystających m.in. z kajaków czy rowerów wodnych. W ubiegłym roku w czasie wakacji w województwie warmińsko-mazurskim utonęło 21 osób. To o 3 osoby więcej niż w 2017. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W środę trochę chmur, trochę pogodnego nieba. Możliwe przelotne opady deszczu. Na południowym wschodzie burze z gradem, w górach śnieg. Dziś od 14 stopni w Gdańsku do 19 w Bydgoszczy i Toruniu. Trójka. Program trzeci. Może się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Yeah! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mówi do was Jędrzej Kodymowski. To jest Apteka Nocna. Przywitał nas zespół White Zombie, który powstał w 1985 roku z inicjatywy Roba Zombiego. Przed nami piosenka zespołu Apteka pod tytułem Red Light. Tak, drodzy państwo, zespół Apteka grał w roku, znaczy nagrywał w roku 88. No, w gruncie rzeczy, jeżeli miałbym tutaj odpowiedzieć na pytanie radiosłuchacza, który mi zadał, czy jest jakiś progres, no chyba jest, to przynajmniej wzbogacił się zespół o jeden instrument więcej na dzień dzisiejszy, bo wcześniej były aż dwa instrumenty więcej, a momentami trzy i cztery. Zresztą to już jest historia. Przed nami następny zespół. Jeszcze później troszkę nawiążę do tego, co będziemy słuchać w przyszłych audycjach. A na razie posłuchajmy The Kills i Baby Says. We'll be right back. Tak, moi drodzy, jest 1 maja, właściwie już zapomniałem o tym wspomnieć, dzień, Międzynarodowy Dzień Wszystkich Ludzi Pracy. Swojego czasu były piękne pochody organizowane w każdym mieście. Wiadomo, że najbardziej takim prestiżowym pochodem było przejście przed Trybuną Główną w mieście stołecznym Warszawa, ale też w moim rodzinnym mieście, czyli w Gdyni, też była Trybuna stawiana na ulicy Świętojańskiej. Pamiętam, taki właśnie przypadek się zdarzył. Miałem najmniej oznaczeń ze wszystkich harcerzy, z drużyny harcerskiej, także przyczepiłem sobie do mundurka wszystkie ordery dziadka, a dziadek akurat brał udział w wojnie polsko-sowieckiej. Był oficerem Wojska Polskiego, także te wszystkie ordery, jak zobaczył ten drużynowy, to widać było, że się troszkę zdenerwował, zrobił się czerwony, szczególnie uszy mu się tak zaróżowiły, złapał mnie za tą chustę i wyciągnął z powrotem, kazał uciekać do domu. No tak, taka była moja przygoda z próbą jak gdyby uświetnienia właśnie tego Międzynarodowego Dnia Wszystkich Ludzi Pracy moimi odznaczeniami mojego dziadka. A moi drodzy, przed nami już tak a propos 1 maja, tylko wspomnę, że słuchacie Apteki Nocnej, na którą zapraszają pani Halina Leszczyńska, Piotr Kordaszewski, mówi do was Jędrzej Kodymowski, a przed nami zespół Ken i Deadly Doris. Można by powiedzieć, że się płyta zacięła troszkę. ale ten właśnie charakter tej piosenki tak bardzo przyciąga słuchaczy i tych fanów wiernych, którzy już od końca lat 60. towarzyszą tym muzykom aż do dzisiaj. Słuchajcie, moi drodzy, no jak wspomniałem wcześniej, powiem coś o przyszłych audycjach. Mam tutaj zaplanowanych wielu gości, chociaż ciężko jest teraz powiedzieć, kto będzie w jakiej kolejności. Będę miał gości z Krakowa, będzie to zespół Stonerror. Będę miał też gości z Jarocina, moi drodzy, z zespołu Persona Non Grata. Będę miał też gości z Wybrzeża, z Trójmiasta, ale to już niech pozostanie niespodzianką. A resztę powiem wam po Magic Wands i Warrior, czyli Wojownik. Magic Wands. Bardzo sympatycznie się tego słucha. Następny w kolejce już czeka raz, dwa, trzy. Tutaj taki tytuł jakby na dzisiejszą okoliczność też taki bardzo adekwatny. Jutro możemy być szczęśliwi. Znaczy się właściwie już 2 maja, bo dzisiaj jest 1. Czyli 2 będziemy szczęśliwsi niż tego 1, chociaż zasadniczo według wcześniejszych takich wzorców, no to 1 maja to już był dzień taki największej szczęśliwości. Ale my się zastosujemy tutaj już do tego, co nam wypada tak matematycznie, czyli jutro, czyli 2, będziemy jeszcze szczęśliwsi. 1, 2, 3. Wizja to plan, on ziści się nam. Zdarzy się, na pewno się zdarzy, więc uwierz za dwóch, ty i twój duch. Z nadzieją wam będzie do twarzy, więc uwierz za dwóch, ty i twój duch. Z nadzieją jest bardziej do twarzy. Jutro możemy być szczęśliwi, jutro możemy tacy być, jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło być. Bo to jest czas, on zmienić ma nas. Czas, który ma nas zmienić, nim zgadniesz jak, przeoczysz znak, ten znak, co jest źródłem nadziei, nim zgadniesz jak, przeoczysz znak, ten znak, co jest źródłem nadziei. Jutro możemy być szczęśliwi, jutro możemy tacy być, jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło być. Niech wiara się tli, dodając ci sił, by na nic nie było za późno, lecz traci swój sens, gdy głupi masz cel i góry przenosisz na próżno, lecz traci swój sens, gdy głupi masz cel i góry przenosisz na próżno. Jutro możemy być szczęśliwi, jutro możemy tacy być, jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło być. Tak, proszę państwa, i tak właśnie się kończy to ta przepowiednia na temat dnia jutrzejszego. Jest już to pewne, że wszyscy będziemy szczęśliwi. Możemy być przede wszystkim szczęśliwi za te dwa dni. Znaczy za jeden dzień. W zasadzie za dwa dni to by było wczoraj. A ja sobie pozwoliłem tutaj zaproponować jeszcze szanownym słuchaczom piosenkę zespołu Kabaretu Voltaire. To jest przełom lat 70., 80. i 90. chyba już tak schyłkowo. I piosenka na temat przemysłu rozrywkowego. I w tym momencie chciałem bardzo polecić, jest dosyć ciekawy dokument do obejrzenia na temat pisma Rolling Stone, gazeta wydawana w Stanach Zjednoczonych, na początku w LA, potem redakcja przeniosła się do Nowego Jorku. Zaczęło się od skromnej gazety muzycznej, a skończyło się na takim piśmie opiniotwórczym, właściwie można powiedzieć, które się odnosi do całokształtu popkultury, w którą też oni włożyli politykę. Także takie ciekawe połączenie, którego u nas jeszcze chyba do tej pory nikt nie syntetyzował, a warto by było, myślę, żeby było tutaj dużo, dużo ciekawych rzeczy do wywnioskowania, do zaobserwowania. Także przed państwem Kabaret Voltaire, This is Entertainment. Thank you.

powolutku zbliżamy się do końca naszej audycji, ale to jeszcze nie jest taki zupełny koniec. Jeszcze mam zamiar puścić troszkę sympatycznej muzyki i właśnie w następnej kolejności teraz posłuchamy Terego Caliera z Kinematic Orchestra You Going Miss Your Candyman. Thank you. Ja się z Państwem już chciałem serdecznie pożegnać, zaprosić za tydzień. Słuchaliście Państwo audycji Apteka Nocna. Dziękuję Państwu za wszystko pani Halina Leszczyńska, Piotr Kordaszewski i prowadzący Jędrzej Kodymowski. A na sam koniec Anna Domino i po prostu tytuł Rytm. Sing song. Behind the myth there is the effort of a rhythm. Behind the rhythm a desire to belong. One last, one choice. My heart, your voice. Out of step with the rest of the world. We found a rhythm in the rhyme between me and you. Only then for a moment of pleasure. One eye on my last mistake. I know there is more to love than this. Effortless and clever. I'm yours and yours forever. Program trzeci. GH+.